الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى دائما إيسا سورة النجم كي زواجر دي شان سورة تور عورت کی باغ خلق باندې شرید الله دین سره ټوکې او مسخرې کوي مهنت او مشقت او بوج تغاړه نګدي ابس پدی پسې ګرځي چې په ما باندې سو کسان کی رضا خو دین سره ټوکې کول دي هر زمانه کې داسې لیکن طریقې جدا جدایي رنګ او شکل یې جدا جدایي نوري دغه شی چې تکلیف نشي برداشت کولې الله حکم دغاړه نشي کې خو دې پابندی و تڑی رگرانخ کاری نو بس کلیو پل اثر و باسی کلبل پل اثر و باسی اوگے سوزی تو قرآن داغی ذکر کی او دا دریم نمبر کے دے ذکاول نمبر هغه دی چې هغه د الله هر حکم ته غاړه ایخي بس وی که کول شم او که نه شم کولی لیکن و خپل وس به کوم دا صحیح انسان دا صحیح مسلمان او بل هغه چې نیکوم بس کولې شم او غن شم کولې غني کوم وي نو ښکارا کافر دي هغه کې شک نشته په کفر کې دا دریم هغه دي چې دې اقرار کوي چې ته نه تپوځو کې استاد ته نه تپوځو کې او جرګه مشوره کې پیښ شي ماحول کې راشي نو ولې ونه رضات سلمان نه ښکار کوم با او چې کله واخرا شي د عمل نو بیا واخ کې نه تیار دا نور کې تعجب نشتا او تعجب خلق نه دی یو ښکارا مسلمان دی کلک مضبوط او بل ښکارا کافر دی هغه کې څوک تعجب نه کوي او تعجب دا دریم انسان دی چې دې دلته مسلمانانو سره په دینی کارونو کې او په عبادتونو کې په عملونو کې هم ځان شریکي بالکل هوا په لچ ګورنو بیا په ګډيري پاړي کې ډيري پاړي کې کله کوا کله مکوا کله خپایا کله خوشاله یا نو دې انسان حال بیانې افرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا ايستا خیال دے اغي بندتا چه مخي وارو سمر غلط کارو کو حلق صبرو کا خدا اکڑے اختیار کا الله بخیر کی دا دنیا د امتحان ځای دی او امتحان صحت نشتا چې په یو سړي باندې تر کومې پورې راځي تر دې پورې عمرات لېږي چې موت پکې راشي مړ شي صبري صبري نو کامیاب شي او ته صبر کول د الله فیصلې پورې دا به ټول عمر سخت نه وي ټول عمر به مشکلات نه وي ټول عمر به مرضونه او خواره او مزدوره نه وي الله به خیر کړي خود کې صبر نه و د کې استقامت نه و نو تولا مخواړو د سنه مخواړو واعطوا قليلا واعطوا قليلا واكدا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه معنا کوي اي اطوا قليلا ثم عصوا د اطوا معنا اطوا سلګه تابعداري وکړه سمند اتر لیو آلی خو سمم آسوا بیانا فرمانی اکڑا بیا پس چلو شو بیا اللہ پلانت کو اغارسے پرے خو خلقم بیا لگی آئی ویزان لے اشتام الخراب تدین بیوی مخیم زن نخکار کون اڈو نم بین آغستوی دا دی اسلامو ادو دی کلمه نابتن الاخوا نوچی اس را لیو کلمه دیووی او دست دیو کو منز دیو کو اسو مدفع کی تل راغل دیو که تل راغل ابیا باولی دی اغدا مانا کئی اتواعا قلیلاً ثم عسوان او دوی معنا کی حضرت مجاہد چی اعطوا من نفسه الاستماع ثم منع ثم عسوان لگواخی ہے د دین خبرې د الله کلام واورېدو توحید او سنت بیان واورېدو ډېر په شوق باندې لګواخ او ثم تولا ثم ابا بیان کار وکړو چیرې ماله فن را نکو حضرت زحاک مناقی اعطوا قلیلا من المال مالدار باونو مال ورکد اللہ پنم بانی سلک گونتے خوبیا ویزان تا قتلی چیرہ سپت ہے خون لگی دا ما خوی دما کر کے برکت راشی دما ترقی براشی کنا نو سمت والا نو دا په هر زمانہ کې یي کومه وایي چې عمل شکل حیثیت جدا جداي هغه زمانہ کې دا خلق داس چې مشرکانو کې با قریشو کې با یوتن د پیغمبر خبرې په خوګیو لګې دي نولکی بیرالو چیر بس دا کار خده دا دین خده دا اسلام چنم ده دا خمالوی را بغی که بناستو زلد بیرالو خام خواه یا ایمان راولی یا نراولی نو دا نورو تاو پتاو لگی دا اغیب او بلترانی دیشو چلگا اپلانے میری دا چلتا که پیغمبر سره ناستو ولې چې هغه عمران واړو کو بس ورپسې وشو داغه به ډیرو خبرو داغه دې ډیرو خبرو نه انکار کو پچې پیغور به و تور کو چې ګور کته له پیغمبر سره درکې نو وایا مونږ بدل داغه په یو په لس باندې درو یا کته باندې د پیغمبر ډوډۍ خوګه لګی دلی نو مونږ بدل داغه نه زیاته خوګه نو بس دې پیغورونه تبیا سوک نټینګیږي نو نو واړو ډیر داسې شوی دي مفسرین نمونه اخلو خو مونږه نمونه ځکه نه اخلو چې بیا آیات هغې پورې نښلي که نه آیات هغې پورې نښتی نه دی په هره زمانه کې د آیات معنا او مطلب او مصداق شته که دغه شکل کې نه وي نو بل شکل کې درسته زمانه کې بیا داسې و چې څوک به راغله ایمان به یې راوړو که نه د مسلمانانو په لاس باندې د علماو په لاس باندې د خلفاو په لاس باندې من به راوړو په چې قوم به خبر شنو هغوی به پرې زور جوړ کړو دا اوس هم داسې چې پرېږدو دي نه وژنو دي هغه عجز به مجبور شو دا داغه زمانه نه دا عیسایان دا اندوان او دا سمره چې بی دینه خلق دی دی ګوري چې په دې کې کم تنداسې مسلمانان سره کینی پاسي او دا غیر عمل او دا غیر مجلس خوښي نو دې بیا نه خوشی کوي ښا دې بیا نه خوشی کوي او کار قسم بعضو په ایمان راوړي او ورسره تیغړ یخی خو دا ډیر کمی کنا ها دې زله خبره بلشان رااله چې دې زمانه کې اوسړې موحد شيو قران اویو قران واوریو قران زدکی تر دې پورې چې بلته هم درس کيو بلته هم بیان کړي بلته هم د توحید او سنت دعوت ور کوي کنا سموده ارسوم را مده چی نو بیا پیسا چلو شی دا گور زکا پیغمبر وی چی دا خاتمی سوال کوای دیر زکا چی خاتمہ اللہ تا معلوم دا چی پسا نصیب کیگی دا سوال مئی روی چی اللہ دا مونگا خاتمہ پا ایمان نصیب کی نو دغه عالمی دغه موحدی دغه استادی چه بس پتن لگی معاشره پی خراب شی لاسی تنگ شی ناچار شی ہوگی تگی شی نو دغت لاسو آجی نو خلق خدا نمون تو نپات دی یو سلی روانی نو سادر با پلیس کی کیسا تللی نو بلتی نتا پوس کی دا سدی کباب تی که نو ایدا خمی پرچو نوڑیو دی استاد لا چه ماوی دار اولی کی ساختو نا خوا دی لکی او کنا خوا نو سبا غر اولی بل رد غر اولی نو دی استاد لنده جوڑا شی تاوی دونا پکی راشی دی جناتو مسئلہ پکی ام راشی ولې دا هو ټول چل ول دي ټول چل ول پدې غضب اخته شي بیا ناغه توحیدی ناغه درسی دا اتو قلیلا واکدا سلګون دي په شاعت کې او په توحید او سنت کې او خزید را او خزید خلقو پی جندو دا موحد دے دا اشاعت کے دے دا پلانے دا او خوچی دغا چل پہوشو او بیا مرگری خبری دنو بلسی شروع کلیو چې هغه خوست کورم ځان لدو زخارنا ویستو کوم دې ځنګل کې کور جوړ کړ ترقی وکړه کنه ځکه دا مشرکان په دې ځنګل ډېر خوشحالي دي دا جانور دي دې ګانو شرمخان دي اول ته دا خلک دا چل پوشی سوک پا دی لباق تشی پیریان جو اثر ہوئی دیر شیع جو اثر او دقا کلی دی وقبل قبضہ کی راوستی دی چی سو توئی نو آگا کئی آگا ہوئی چی دوست دیتا نسامی گما امامتو تا درسنو تا بیانون تا پروگرانون تا نسامی گما دوست داغینا نشم خلاص دیم دادا اللہ شان دی خواه دادا اللہ شان دی کنی چه غصم رکار کلی نه لس کالا اگه کم خلقو تا دعوتو نا پیش کلی او داغو پا دعوت باندی خلقو توحید و سنت قبول کلی او دا ټولې مسئلی پا کرا وست فدی ایرا دنم کلی چه دا جنات نیدا شیطانان دیو دا خلق دوکا کئیو او یرئیو او دید پار قرآن دیو دید پار آیتو ندی دید پار سورتو ندی دا بی ام پکی بیلی او بیا پک پل دغا سیل شی راختا شی پکی را گیر شی پکی او سمشتی دا سی خلق خواب اب یار اس تو پیمان ہے یار اس تو پیمان ہے او پاگا زور عدد باندی راشی چرتا پروگرامی اجتماعی اجلاسی مرگر را جمشوی نو راشی پاگا زور عدد باندی مرگری خون مرگری دی کنا تاسی وطا پکا گسترگا گوری چی دیسا لر آگا لی د دې جناتو نو څنګه را دې دغه کو سره په کار کې نه ښه چې بدبخت ته هو یوازې ځان نه دې کنه تا دومره عمر په دې جماعت کې تیر کړ نو خلکو پیژن دي چې تا امیر وي تو وزیر وي تو مشیر وي زه خپل مرګري خو با نذوک کیږي لیکن عام خلق بوئی چو گورا دا منگا ستا استوائی پنج پیریانو پس مزے دا شید ہو گورا ہوتا اولی ایسوی اوست سکی مخی بیوی چی دا شرک دے نو سو تاو آئے کنا چی تاولی دا شرک شورو کن تاو تاوی دونو تا شرک وی تاو ساختونو تا شرک وی او دی دمونو تاو دا دیسو شورو کن نمسکار سو وتاوے دا دا کار نه دی بس دا الله کار دی ها وسوال پکار دی چې الله زمونږه حفاظت وکي او اسنه چې لوی یې کې راشي لوی یې کې بن راځي لوی دې سوکنه کوي مخ کې وی فلا تزکو انفسکم کلا تاسو له ارسمرا علم درکو عمل درکو توفیق یې درکو کاری دا نواغستو خطبہ نوائے کہو دیوی نو لوئی دی اکڑا نواز وقی دا خوا چی سبا دا نجوڑی گی تبا نوائے کنا پیغمبر تاوی ولا تمنن تستکسر تبا دا احسان پا خلقو نکے چی ما استاسو دیر خدمتو کو ما خپل قیمتی عمر استاسو په هدایت کې او استاسو په اصلاح کې او استاسو په تربیت کې صرف کو عطا او زما احسان نه منه نه به وای کور پیغمبر لوی انسان دا کوم رسول کول شي نورستو څوک دی بس دا به وای چې ما ایس ندی کړی زې ایس نیمه زمانه علم شتا نمی عمل شتا نمی برکت شتا وی دابو نو علم اخلاسی ورده خوڑیر زبردست دین دیکھا دیکھ بڑی راجزی پکاری فلا تزکو انفسکم ایستا خیال لیغ بندتا تولا چی مخیه وارو و آتوا قلیلا لگی وخیه ورکلیو دین تا توحید تا و قرآن تا و اکدا نستلشو اکدا ستوی اکدا دا کدیتون نده او کدیویلی شی گاگری تا گاگرا گاگرا ستوی چو سڑی کوئی کنی او کانے پکی رو دی ریتا گاگرا ہوئی نو بس بندی کی اکدا شکن اکدا گاگرا و تراد خدای دی ارسوک دی گاگری نو ساتی خواه وخی ایور کو یا مالی ایور کو لگونتی و اکدام او بیاستلی شو من شو دا مشکلات و دا وجینا دا یو گاگر خونه دا دنیا که دیر گاگری دی خوا چا تا یورش چا تا بل راشی دیر خلق توبه چشماره که چه دی جماعت نسمر خلق و سرویستو زمیدار اغا غوی پیجنی کنا چه اغا پا جغ که اوگا نولی کنا اغا تا دیر بد گوری بس وی دیوا لالو پا خیرات که خوا از دو مثال لده اغی غوی دی دی پا جغ که اوگا نولی کنا فا اکدا او کتا پوستی نکے روی گورد آخو میر وسوی پخپل وس پڑ دے دا خوی چو دچا دا وس نسو مرکی گی دمونگا دغا وسو چووم کو اللہ با دمونگ دا پارا دغا ذریع دا نجاتو گردی دغا پلے ام خیال خدے خوا پخپل عمل باندی بیا پیمانا ندے بی بس نور کار را تا گرانو نکی دو کنا او دغا چی سو مکلنو دغا دی خدای قبول کی اللہ رب العزت وی اعندو علم الغیب فهو یرا ایاد سرا علم دے دا غیبو چی دی وینی پاگی که خپل نجاتو دی خپل نجات دیده نوینی نو مرتید نظره دی دو سنو با دی خبری پا خپل خاتمه بانده ما تا خپل ذان معلوم ده فهو یران ای غیب کم ده ده علم غیب او مخی ذکر شو چه ام عندهم الغیب فهم یکتبون ام لم ينبأ بما في صحف موسى یا دین دے خبر شوی پاغه مضمون چې په صحف د موسی علی السلام کې او په صحف د ابراهیم علی السلام کې او دا ډیر مخکې تیر شوی دی او دا غي ټول واقعات قرآن نقل کړی دی کاغه په تورات کې او کاغه په صحف کې او صحف ځان لو موسی علی السلام ته صحف هغه وخت کې ورکړی شو چې فرعون ته ته اسه خونه ته داسې پته شو لاسو صحف یې ځان سره وړی سو کوی لاسو یې ورسور چوي د باغی کې خبره وا او په صحبو د ابراهیم علی السلام کې خبر آواز دې داغې نه نه خبر دومره د مشهوري خبر نه نه خبر دومره د اهم اصول نه نه خبر اخو اهم اصول دې د هر زمانه د دین او د دې دین هم دو اصل ذکر کړی دلته نورم خدا به ګډیر محکم او ډیر مشهور او معروف دي ښا هغه مضمون سو په صحف د موسی علی السلام کې په ابراهیم الذی وفا او د ابراهیم علی السلام کې هغه ابراهیم علی السلام چې پرواله کړو د الله په ټولو احکامو وفا دغه تدیر اوامر د الله رب العزت نراغلیو کنه لکه بقره کې ویلو چې وجب تلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن ازمیخ کړو ابراهیم علیه السلام باندې خپل رب په یوسو کلمو نو پوره کړې بالکل اعلی طریقې سره فاتمهن کله او تویلو اسلم ابراهيم عليه السلام تابعدار شان قال اسلمت لرب العالمين وی چ تابعدار يم او خاص کر دغه سخت امتحانات چې اسماعیل عليه السلام ذبح کا نوفا رواله پاره یو کنه قد صدقت الرؤيا تا خپل خوب رښتیا کړ چې الله سویلونه هغه یو کړه کنه دغه سي په هر خبره کې ډیر په اعلی پیمانه باندې الله حکم یې په ځای کړو اوی کتنا قصور او کوتاهی نه راغلی دا موږ ته قرآن نه معلومیږي کمو فسرین سلیکینو بیت ما دا خبرین چنی لکلنو خبوا دکا رستو پی ردمو کی خوم دا خو وی وفاد ابراہیم علیہ السلام داوان چی هر رض بے سلور رکاتا کول انہی اگا وقت خدور منزون نو کنا دا خو آخری امتنو عرصے والا راجع مکلو دا غنه چرې سلور رکعاته دروازه نو قضا شوی دا وی ښا ابن کثیر ذکر کوي نور پسې وی دا حدیث ضعیف دی موږ دا اشتو ضعیفان نه تنګ یو او دې ضعیف دی ځکه چې سوار له سو کالو شو د نبی له اسلام چې تیر شوی دی کنه سړی په سل کال کې ضعیف کیږي عظیم قول صحیح قول حسن بصری رضی حضرت انس رضی اللہ عنہ نقل کرے چې د ابراهیم علیہ السلام وفاداری و داوا چې کان یقول کلما اصبح و امسى کان یقول کلما اصبح و امسى هر سحر او هر ماخام بیداوی سورۃ الروم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون تقاضاون کوي کنه سوره روم آیت ته کنه الله مون ته نازل کړي چې دا وایي حضرت ابراهيم عليه السلام وظیفه وا هغه قانون سو د دوالو پیغمبرانو په کتابونو کې نو اول داو الله تزرو وازره تو وزر اخرى چې نشي اولې یو نفس بوج د بلچا دا یو طرف ده ها سم مطلب یو بندا د بل په ګناه باندې نشي نیولې د نیولو په قانون کې دا مسله چلا رب العزت تی دبل پا گناہ ننیسی کاغستا زی کلی کستا نوسی کلی کستا اپلار کلی ہر چاچے کلی تا پی ننیسی زان لے کلی تا تی نخلاسی اللہ تذر وازرتوں ازر اخرا دا قانون دے پخواہم و وسم دے قرآن دا سوزر پینزز ہے تقریبا دا جملہ راغست دخوا چه اللہ تذر وازرتم وزر اخرى دلتا ام دا سور زمر کی ام دا دا سنور دا رد دے و شفاعت قہری باندیوم چه سمر گناو نا کئی کئی نا دیلے کئی چوئی دماما شرشتے حالکا گناہ تاکڑے دے عظیموار بے آگئی اگا جستا سوے وسن اگا سلرانی سپکی اگا بزان لکھواری کلی کزان اخلاص کو نوڑی رخبائی او تل گینو پا اگا پاسی دان تلی اگا پوری دان تلی چنا اگا بم اخلاصی کنا دا سور مخلوق دی چه اگا بے اخلاصی اگا تخپل ننوسی کڑوسی ندی معلومو نو اللہ تذر وازرتم وزر اخرى دیکھ اس اختلاف نشتا دیوال قانون کے خواہ چنشی وڑی یو نفس و بوج دبل چاہم یعنی یو بندہ دبل گناہ باندی نشینی ولی او دویم واللی سال الانسان الا ما سعا دا داغی الٹا خبر دا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَام او یو انسان دبل پا عمل باندی نشخلا سے دے سنگا چلتا پی نیولی نشی دبل پا گنا نزلتا دبل پا عمل او پا نیکے او پا عبادت باندی اخلا سے دے نشی بس پا خپل گنا بنی ولی اپا خپل عمل بخلا سی سوچا خبر صفا خبر کچھ خبر راشی مجددی دی تنو مجددی نوڑو بپتا بے پوانشی حیران بپاتشی چیا خدا چایات سنگشو مطلب سنگشو چلا رب العزت وی الیس للانسان نشته د انسان د خلاصي او د نجات لپاره بل څه الا ما سعى مگر چې د څه کوشش کړي د څه مهنت کړي د څه عمل کړي بس پاوی وخلاصي حمدي په لې شروع کړه خدای بندیانو د الله کتاب دې نو خیر دې خبره کوي خو په صحیح رنگ کې کوي چې په خپل په موږ ګناګاریږي او د اعتراض شکل ته نه جوړيږي ولې دا خو د الله کتاب دی نو دا خو ته په دې باندې اعتراض کوي دا چا خبره خو نه ده چې ته په اعتراض کوي کنه نو یې دا خو ډېر حدیث راغلي دي چې یو بنده د بل لپاره عمل کول شي سوال کولی شي انن خو بیا ډیر لوی خبره نن خو بس کلمبه خبره وته نو وایو نو دوی مخ به وته وایو کنه چې دته نه یو ځای کیږي نو دا غي دوی مخ خبره دای چې دعا درخواست ده او صحیح خبره ده چه تا دعا دا بل لپارا کینو کیگی چه دا اللہ خوخشی نو قبلیه او یا یو سلی دیگا پا خپل مورو پلار پسی خیرات کئی نو سوابی اغی تبخی نو بخلشی رسیواتا نبی علیہ السلام لا جوانده بندر آگی خوخ بانده سورو تعرفات رضوا اخری حجو زنانوا د خصام قبیله نغی تپوسو که ده نبی علیه السلام نه چه زما پلار بانده حج پرست شوه ده او اغا پوخ بانده نشی تنگه ده اغا پیازه سکه سورلی بانده نشی تنگه ده اجي دغه وخت ورسي نو زه وخنه خوسکه کداغه ده په او فائدہ نو دا لنډه به ماته وي نو زته نه حج کول شمه. نبی علیہ السلام ورته جواب داسې ورکو چې ارا ایتی ان کان علی ابی کی دینن فقضیته عنه. وکستا پلار باندې چې قرض وکنه او تاسو را مالی او تیتی نه ورکه نو غاړه به اخلاص شي ابا نور عالم او نو یاو پیدا الله دا قرض بنخلاسیږي چې دا بنده قرض کران خواغه دي چې هغه ته نه تور کول شي هغه یې غاړه خلاصيږي دا الله دا قرض چې حج په فرض شوی دی دا ته نه کول شي کنه دا خبرې رايو زه کړی دی او صحیح خبره ده. دعا شوا صدق شوا او مالی عبادت شو دا خبره مالی عبادت بدنی نه چې ستاسو پلان نه مونږ قضا شوی دی ته وای چې ورګه چې تراوی وکما چې دا په ځای مونږ وکما دا نه روزي قضا شوی دی ته وای چې زه به ولني سم کارن نه که حدیث کې چې تراغلی دا غي دا مطلب دی چې فدیه ورکا فدیه ورکول شي د خپل پلان د روزو فدیه ورکول شي دا بدنی عبادت دي لیک نیابت نشتا چې ته د بل سړی نائب وګرځې ها په مال کې ګرځې دیشي کاغذ زکات نه ورکړې ته داغه په ځای د خپل مال نه ورکې او وای چې دا داغه زکات نه ورکو دغسی فدیه دغسی کفاره دغس مالی عبادت چې څومره دین راوی کې نیابت شته خو لیکن په بدنی کې نیابت نشته. دیو جن امام شافعی رحمت الله علیه په دې ډیر کلک دی ډیر چې ټیک ده دعا او ترسی کاوا صدقه او ترسی کاوا ثواب او تبخه په تلاوت نه چته تلاوت کې او چې دې ثواب مې هغه ته وباخو تاسو ته شې وی چې ولي وی چا کړی نه دینو دا دین خو مونږ ته چاره رسول دی دا کامل مکمل شوی دی چې دین چا مونږ ته رسول دی دا غینه مونږ ته دا نه دین نقل شوی نه د پیغمبر نه د صحابه کرامو نه د تابعینو نه چاری چره په خپل مور او پلار پسې دا کار کړی چې تلاوت کړی دی ثواب به خلنه نه دعا شتا صدقه شتا خیر خیرات لیکن دا به کې نه دی راغلی دا داغه مذهب دی ښا امام شافعی رحمت الله علیه په تللې چې نور سره اتفاق کوي کنه کوي خداغه قول دی ښا او دا غي دلیل دی همغه وایو چې خبره عامه ده خبره عامه ده الیس للانسان ما سعى د دې او د دې روايات ومن کې جګړه نشته ولي زکه چې یو بنده د بل لپاره سو خېګړه کوي نو ده نیتی کنا چه ده ده ده شو خبر اخلاس شو چه ده آغش نو بیا پا کسو ده خستا علا ده چه تی بلتا نبخی چه زمان زان لگا ضرورت ته زان لگو نانگاری ما زان لگا کم کنور خلق نو بیا خوچه تا اوی چه ده روجی میونی وی نفلی او ثواب یې بخمه مور او پلار ته دا تازان لوننی وی اغیل دیونی وی دا اغی عمل شو بس چوشی بل توبخ نو استاشه کداغه شو او دا غشو کنه نو الا ما سعا کراوی کنه او کزان لخپل سکلی غیوم شو بختورو او چې خلقو ورپسی کمی دعاگان اکڑی کم کم خیراتون اکڑل او کم عملون اکڑل نو جوڑا غوم دا غشو کنه ذکر دیوی چې دا دا غشو بس خبر اخلاس شو تو دیکی سمت منافات را غی دا دا غی انسان پا غی سعی کی را لکنه خواه کاغذان لپا خپل اکڑی وامو او کنور خلقو لکڑا ولی او بخل نوهم یو سلی دیده نکلی تزی نپا خپلی هم زان سر سلویخ زر روپی جیب کی واچو لکن اچی خلقو گڑا بڑا کول یو لز زر ولدی ورکلی در دیشوی کد آغشوی کنم بیا چی واپس راشی نورکی بے والا نا دا خودی ورکلی رضا دا آغا مال نی سابیگی دا سلویخ تو نا پندوس جوڑ نشوی رضا غسی مثال تا دیوم شکن خوا مشهور حدیثو چه نبی علیہ السلام وی زامات ابن آدم ان قطعانو عملو الا من سلاس کلا چه بنی آدم مرشی نو کاتے ختم شوان ملائکو کاغذو نون غارل او دفتر بنش ہاں الا من سلاس یو دری قسم عمل لے چاہنا بندیگیم اگا صدی اگا علم ینتفع بیم علم پریخ دے چی خلق تتنا فائدہ حاصلیگی خلق پہ عمل کئی لگیا دی فائدہ دیتا رسی سمکار دی کنا خواب او صدقتن جاریتن سکار اکڑے دنیا کی او خلق تینا فائدہ اخلی او بس کی او سکی او سک او فائدہ غتا رسی او ولدن صالحن یدعو لہو نیک اولاد پریخ دے چیاغا ولد و آگانی غواری دام پا دے کرا لو اسی ظاہر کی چی گو رکھا پی تا ظاہر کتلوئی چی دا خو اللہ صلی اللہ انسان اللہ ما سعان بار شو دا خو دا دسائی ندا خلق لگیا دے پاگی علم کی مشغول دے ملوث دے او خلق لگیا دی اغا صدقہ جاریه که کوئی و که نیر و کارسو نپاغی او خلق اولاد دعا کئی داغی عمل لکن دا دا عمل خونه دی جواب داو چی دا دا دا عمل دا علم دا نو کنه نو چی رستی پری خودو نو اغا ترقی و کمال خوزان دا شده و بنیاد یې خود د دې کنه بنیاد د دې ښا یا کولد دین د دې لپاره دعا کینو ولد ولد الرجل من کسبه حدیث کې راځي اولادم د بنده کسب دې کنه دا عمل دې بس دا ټول د دې عمل کې حسابي کې د بل چانه نو الله صلی الله علیه وسلم الا ما سعى سره منافات نشتا بلکې دې کې داخل شي ښا عبداللہ ابن عباس سے خوپا لنڈا زان خلاص کو اگر جا تبوس کرو چو گو رہا اللہ صلی اللہ انسان اللہ ما سعا وی مخ کی سویلی دی دا دا چاپا کتاب انو کیوں دا موسیٰ علیہ السلام و دا ابراہیم علیہ السلام مونگنا دا پل دین تبوس کوا دا خو اللہ مونگتا دا غیر دا بیانی نو کل بیان دا سی چاگر دا مونگ دا پارومی او کله ځاسي چې زموږ د پاره نه وي راخلوه مسله وا عبد الله ابن طاهر خليفه او چرته مسلمانانو هغه وخت هغه تاسو کو دو حسین ابن فضل نه د دې آیت په حق کې ډېر پریشان وو چل لیسل الانسان الا ما سعا اللہ وی چی بس بند سکی داغی فیضا بہت ورسی دبل چانا حسین ابن فضل ورتوی چل لیسل الانسان الا ما سعا هذا عدله داوی دا اللہ قانون دے عدل اما فضله فله ما شاء الله تعالى هو یو د الله فضل له هغه چې خو هيشینو ډیر خلکو غوړ پورې وتړي کچاو ته دعا کړی او کچاو په ځای خیرات کړی او کچاو په ځای نفلی ثوابي روزي نیولې او کچاو په ځای نو څنګه فضل له نو خلیفہ پاسې د حسین بن فضل ټنډه خپل کړه تندې ولا خپل اوی و دمر پدی علم خوشحالی دخا کیا سلیا تلوی بوج نخلاص چو مونگل خدا جوابو ننرات لخا دا قرآن علماء چی کنو تو آیات کی دغا اشکال دی جواب حریو سیدی وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَامُ او نشتا دے انسان ہاں شیخ الاسلام جواب کردے اغم دیر زبردست جواب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اغوی دا ما سعانا عمل ندے مراد ایمان مراد دے تک دے انسان خلاصے او نخلاصے دا ہو پا ایمان دے چیمان مضبوطو نخلاص بشے چیمان کمزورے ہو نراغیر بشے ادا تاسو چې روایت پیش کوي اخو د اعمال خبره ده ايت د اعمال په حق کې نه ده ايت د عقيدي په حق کې ده دا ډېر بهتر جواب ده اړو مشکلات پکې نشته ده امام شافعي سم بیغه ماشو نشته ده انسان د خلاصي ده پاره چې د جهنم نه خلاص شي او جنت ته لاړ شي دے دا عذاب نخلاص شی او دا ثواب لا یخشی خلاصی جسد ہوئی الا ما سا مگر اگا چی دا خپل کوشش کرے دے خپل ایمان راوڑے دے فدی با خلاصی فان نسعیہو سو فیورام او بے شکا دا دے انسان کوشش با زردہ چی اولی دیشی پا قیامت کے نن نشی سوک لی دیکھا بالکل زه خپل ځان نه څوک نه خبر نو چې ما کوم کوشش کړی چې دا وسنګي چې تور وای کسبین وای او اصلي وای ک نقلي وای هیڅ نه خبر او قیامت کې او پته ولګي سو فیورا دلته خو به تخپل کوشش کوي چې زما دا عمل داسې شي چې قبل ذو لایق شي دا به کوشش کوي وګورې ایسوک دا یقین نشي کولې دا مسله د اصولو چې مونږ مونږ کو مونږ دا نشو ویلې چې دا الله قبول کو وګورې که څه شال شبل خلق کنا ابي پروا بچای آو یې نوې همون دا ویلې شو چې مونږ مونږ کو صلینا مونږ مونږ کو اقمنا الصلاة مونگا منذ کو داویل شو دیکھ اسا فرق دے دیکھ دا فرق دے چی دا اللہ رب العزت مونگ تکم احکامو اگا مونگا اکڑو چی او دسو کے تان پاک کے بیا پا وقت باندی منزل راشے اللہ تا ادری کے قیامو کے روکو کے سجدو کے او نیت سو خارجی سو باطنی دا پورا پورا اوکے واجبات او فرائض او سنت او مستحبات ټول پکې اوکے چې دا هم اوکړو نستا سمون زکو قد غذیتم الصلاة فیدا غذیتم الصلاة فخبر اللہ رب العزت وی چې کله مونږ ادا کړي نو ادا کول زمونږ اختیار دی اللہ را لے وسرا کردے خو خو قبولیت هغه باندې نه پوي چیرې قبول شاو کنه شو بر لاړو که کته لاړو دا صلات علم نه ها د دې پته به قیامت کې لګي ګوره وسم نه فان نسایو سوف یرا ځکه نور ټولي خبرې ځوانني دي ګوره ها ځوانني او ځوان دلیل نه دي اسی د تسلی د پاره دی چې نبی علیہ السلام ویلو چې وحی ختم شو وحی پاتې نشو ها مبشرات شته مبشرات سدي چې اوسړي خو خوب ویني نو بداواله الله طرف نه خوش خبري شو تسلی وشي او یقین په نشتا یا خپل ځان یا بل څوک ویني چې رب لانې مې ولیدو په ناشنا سپینې جامې اغوستې وې ښه نو به دا ګمان شو چې خدای به ورته معافي کړی نو نبی علیہ السلام به همدغسې د جاهلیت خلق لیدو په خوب کې نو په سپینه جامه کې به یې لیدو نو یې به کېدی چې الله ورته معافي کړي ځکه چې دی په جاهلیت کې موحدو اعمال خونو واقیده توحید و نو دغا خوبونو چی دا مبشرات تی دا تسلیات تی نور یقین پی نشتو چی تخام خواب استاز تنگه چی دی خوب سم مطلب دی وید خوب اس مطلب نشتا تو پی ایمان راوڑی تو ای جبت دادا شلکا چی ما پوی خواب دلی دلی نا دا فاسی او زوند دی پا دی اعتماد ندی پکار اگر یقینی دلیلون چیوا ختم شوی دی چی اگر با وحی که دا پیغمبر تا خوا نا اگر مون سر پرات دی چی اگر کسی دینو دا یقینی خبری دی خوا او خوب چیوی نی نو بس چی خوی نو پخپل بزلل استا تسلی راشی اڈو وای ما بل چاہتا خسل بکم دے گور دی وقتی چی تا تا خوب صحیح ماناو کی او په دې چکر کې چورګه چې نورې پریشان کوم ښا نشته وان نسا یو سوف یران او زه کوشش او عمل زردا چې وبلې دیشی ثم یجزاه الجزاء الاوفا او بیا به بدل ورکول شي د تا بدلا پورا کمه وبکه نه نقصان وبکه نه چې سیکړی دا غي پورا بدل به وته ملاويږي دا سره الله وعده کړی دا وان الی ربک المنتها ټول بیانات دي د مخکی کتابونو ښا هغه سره لګي چې مزامین د صحف د موسی علی السلام او د ابراهیم علی السلام سو هغه داو نو چه قرآن که رالی نو اس با تا قرآن وایو چه نو راغلی نو اغی پوری بخاسو او چه رالی اللہ بیان کلل او رد مد پیو نشو نو پا قرآن که نو پا حدیث که نو رو پا اغی خوشوی یهود نسواراو کنا او چه رد پیو نشی نو اغی تا منسوخ نشی ویلی اغز منگ دا پارام دلیلی کا قائدی و کا عمالی خواه تو دا خو عقیده دا کنخا چه بیشکا پا طرف درفستا بانده انتها دا دار یوشیم دا علم انتها اللہ تداغ خپوی گی پارس بانده دا عملون انتها هم اللہ تدا چه صحی دیو که غلط تیم دا اجر و ثواب لائق دیو که دا عذاب لائق دیم او دا فیصلو انتحام اللہ تدا چی فیصلہ با اللہ کئی قیامت کی بے کئی دنیا کی نکی گی ان الی ربک المنتہا عام یہ ذکر کرے دیکھا کدھا قیامت تپوس سو کئی کنا تکا جدا محکر آلو چی جزاو پورا ورکی خودی وزوی چی کل بای وسو دی تلوار دا اللہ رب العزت وی چی وان الی ربک المنتہا دا علم دا قیامت چا تپت نشتا علم دا قیامت اللہ تا دے هغه نه څوک نه دی خبر اگر که پیغمبرانی ښا هغه لزان سره پټ ساتلې ښا.